Olako feriak egin dira Europa mailan hurbil izan ditugu ere, Valentzia aldean eta egin dira, baina bueno, Euskal Herrian egiteko saiakera bat proposatu zen, guri deitu ziguten Eusfakekoei ere antolamenduan antolakuntzan laguntzeko eta alaxe hasi zian hartu emanak eta Espogrou Kalamuazoka bigarren edizioan gabiltza eta bau da Europako Kalamuazoka handiena antolatzen da Espogroua hiru arlotan. Lehenengoa da feria. Bertan espositoreak daude, sektoreko marka garrantzitsuenak, Greenhouse, Seed, Kana, Holandako Avance, hor daude espositoreak eta beraien produktuak, abonoak, tinturak eta bar aurkezten dituzte. Gero beste arlo bat dago, izango litzatekena nazioarteko kalamuaren foro soziala. Bertan, ospe edo fama handiko ponenteak ibiliko dira, solasgai bezala kalamuaren normalkuntza dutelarik. Eta gero, beste hirugarren multzo bat, izango litzateke festival musikala, besteak beste, Berri Txarrak, Juantxo Eskalari, Waka, gero gongora gonbidatu berezi bat, ere, Lee Scratch,